Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة قال رحمه الله ويكره في الصلاة التفات يسير ويكره في الصلاة ساس مؤلف رحمه الله أنا أنزك ولزي مكروهات الصلاة makruhat as-salah, mambo ambayo kwamba akiyafanya mwenye kuswali huambiwa amefanya makruhu katika makruhu za swala, yani swala yake ni sahihi, swala yake ni sahihi, lakini itapungua ajr, itapungua thawabu zake, bila shaka itapunguza thawabu zake, hata kama sala si batil, sala yake sahihi si batil, lakini itapunguza thawabu zake, itapunguza thawabu zake. Qauluhu wa yukrahu fi salati, ni makruhu ndani ya sala iltifatun yasir, kugeuka kidogo. Ikiwa amegeuka sana, ikiwa amegeuka sana kwa namna ya kwamba mpaka amewata jihatul qibla, huyo sala yake ni batil kabisa, haram, majuz, na sala yake ni batil, si makruhu tena. Ndio akasema iltifatun yasir, kidogo geuka tu kidogo, lakini akigeuka sana mpaka akapanyongo kibla, akakiacha kibla, la shaka hapo ni haramu na sala yake ni batil, majus, sala yake ni batil wala si sahihi. Kwa hivyo ni makruhu ikiwa atazungusha tu kichwa kidogo, na ikiwa kuna sababu ya yeye kuzunguka kidogo, ikiwa kuna sababu, basi yafaa, ni mubah, na ile karaha itaondoka, ile karaha itaondoka, na hatopata sala yake haitopunguza thawabu, haitopunguka. Kwa sababu gani? Amegeuka kwa haja, kwa dharura, imekuja haja imemfanya ageuke. Lakini ikiwa hakuna haja yote, amejizoesha tu kugeuka geuka, hiyo ndo makruh, na hiyo ndo sala yake itapunguza ajri. Haja ni kama nini? Kwa mfano haja kama gani? Mwenye kusali akageuka kidogo kwa sababu ya haja, kama kukiwa kuna hofu, umetokea hofu, jambo la hofu, kumetakata kichwa ubavuni wake kwa nguvu, sauti kubwa, mlio, umetakasikia mlio na hajauelewa ni mlio gani, ghafla akagutuka kidogo, akatazama, akarudisha kichwa, hadhi haja, huenda ni hatari yaja, huenda ni hatari yaja. Au mathalan amegeuka kidogo kutazama, amemweka mtoto, hususan kina mama nyumbani, na amemwona yule mtoto yuko ukingoni ya kitanda, sasa hivi aweza kuanguka kaleta maafa, akageuka kidogo kumtazama, thumma karudisha kichwa, hadhi haja, la mane, wala sala yake haipungui thawabu, lana fi haja. Lidhalika Mtume alayhi salatu wassalam kwenye hadithi ya Said ibn al-Hamdaliya radiyallahu anhu, hadithi ya Said ibn al-Hamdaliya radiyallahu anhu, asema siku moja kuliadhiniwa salatu subh, na walikuwa vitani safarini, asema walipoanza kusali salatu al-fajr, faja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila shi'b, na huko anatazama kwenye jangwa, haangali chini, anaangalia ubavuni kwenye jangwa. Kwa nini? Kuna kitu alikuwa anatazama. Wa kana arsala farisan ila shi'b yahrus, alikuwa amemweka sahaba mmoja pale kwenye jangwa, amwambia sisi twasali, wewe linda asije adui katuvamia. Sasa Mtume alikuwa anasali saa zote na mwangalia yule sahaba, yuko ama shauawa, yuko ama shauawa, anaangalia hivyo, narudi. Hiyo ni haja bila shaka, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akageuka. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Kwa hivyo kama kuna haja ya juzu kugeuka, wala sala yake haipungui ajr, wala hakuna karaha, kwa sababu ulama sema al karaha tazulu inda al haja, na hii ni kaida fiqhia, ni kaida ya kifiqh, inasema al karaha tazulu inda al haja, mambo ambayo ni makruhu ikitokea haja ile karaha hondoka, haibaki tena. Ama ikiwa iltifat yake sio yasir, ni iltifat kathir, amezunguka sana mpaka kapa mgongo kibla, huyu swala yake mbatil, wala yajuz kufanya hivyo. Na Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Aisha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam suila anil iltifat fi salah, aliulizwa kuhusu kuzunguka katika swala, mtu aswali akageuza uso huku na huku, aliulizwa hiyo swala Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, maana yake nini? Qala, akasema huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd, huo ni wizi, ni wizi ambao huufanya shetani kuiba kwenye swala ya mja. Shetani anataka kuibia thawabu, anakuambia hebu zunguka angalia pale, hebu tazama pale, wewe ukitazama ashakuibia, ashakuibia thawabu. Kwa hiyo huwa ikhtilas, ikhtilas ni al-akhdhu bi khufya, kuchukua kitu kwa siri mtu asijue, yani wizi. Kwa hivyo usikubali shetani akuibie swala yako. Kuna watu wengine hawa akili zao hazijafahamu vizuri masala haya, mtu fanyajitesa yuwaswali kisha umwatie shetani amjepe, ajepe thawabu kwenye swala yake, akigeuka huko ashakujepea, ukigeuka tena ashakujepea tena, shore yako, mwisho swala yako nzima itakuwa imenyanyura nyanyura na shetani, mepapura hapa, mepapura hapa. Kwa hivyo mtu hutulia ndani ya sala. Wa rafu'u basarihi ila samaa, vile vile ni makruhu kuinua macho kutazama juu. Wasahihu qauli li sahihi, kwamba kuinua macho juu ni haramu, si makruhu, si makruhu. Hii karaha ni karaha ya tahrim sasa, si karaha ya tanzih. As-sahih, mtu anayeswali kutazama juu ni haramu, si makruhu, ni haramu, ma yajuz hadha. Kwa nini ni haramu? Kwa sababu Mtume alikanya na akakemea. Kama makruhu hangekemea, hangeweka makemeo makali, lakini kule kukemea kwa ukali ni dalili ya kuonesha ni haramu. Kuangalia juu ukiwa waswali, angalia sakafu, angalia mafeni juu yana mavumbi ama hayana mavumbi, kaangalia sakafu juu wenyewe wamepangusa matandu ama hakupangusa matandu juu, kuchafu, kusafi. Kuna watu wengine wana swali ajib huko natazama juu naangalia sakafu safi si safi, ايش خصك ما يخصك هذا وما يجوز هذا. Lidhalik Mtume alayhi salatu wasalam atuambia kwenye hii hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, asema ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. Ni kwa nini baadhi ya watu wanainua macho yao juu wakiwa waswali? Kwa nini wanafanya hivyo? Basi akaweka makemeo akasema la yantahiyanna an dhalik, watakoma kufanya tabia hiyo ya kutazama juu, au la tukhtafanna absaruhum, au mato yao yatatobolewa. Kwa haya makemeo makali, na hii dalili kuonesha ni haramu, si jambo la sahali hili. Ikiwa Mtume atasema atatobolewa macho, macho atayakosa, hii ni ishara kuonesha ni haramu mwenye kusali kutazama juu, ni haramu mwenye kusali kutazama juu, wala si makruhu. Kwa hivyo mtu akiwa anasali afanye bidii adhibiti macho yake yatazame chini mahali anaposujudu. Hiyo hadithi ya Anas akhrajahu al-Bukhari fi sahihi, ameipokea Imam Bukhari kwenye sahihi yake. Baadhi ya ulama wametaja katika dharura huenda akaruhusika mtu kutazama juu, baadhi ya ulama sio wote wanasema ikiwa anasali jamaa, ikiwa anasali jamaa na kahitajia akahitajia kupiga mve, akahitajia kupiga mve, basi aambiwa asitoe mve akiangalia chini ili watu wasisikie harufu kawaudhi. Kuna baadhi ya ulama sema ainue kichwa juu alafu ndo apige mve au ateuke akiwa anaangalia juu ile ile harufu kuteuka isiwafikie watu. Qila hana katika dharura, lakini ala kulli hal mahbi dharura mahbi haja, mtu aweza kupiga mve kwa uso wake chini na mtu asisikie kwa polepole. Wazi sio kufanya kama anafanya wengine akakuti mtu majuz hapo. Idhalika mtume sala salam siku moja alimsikia sahaba mmoja afanya hivyo, akaambia inna akthara an-nasi shib'an fi dunya aktharuhum ju'an yawm al-qiyam, hawa wenye kushiba shiba na kutauka tauka hapa hawa ndio watakuwa na njaa kesho akhera. Akamkemea, akamkemea kuinusha sauti na kushia kuonesha ishara ameshiba. Majuz hapo mtu akiteuka tauke polepole, apige teuke polepole ama apige mve polepole, maha toa sauti mpaka watu wasikie. Mambari hapo si katika adab. Ala kulli hal, hata kama ni kupiga mvi au kuteuka, ateuke akiangalia chini. Yakfi hadha, ma yajuz kuinua macho juu, wala hisi haja ya kutegemewa. Wa salatuhu ila surati mansuba, vile vile makruhu kuswali mbele ya picha iliyosimamishwa. Wa sahih annahu haram, ma makruhu mtu aende mahali kuna picha mbele imesimama, imesimamishwa, imechongwa kwenye fremu, imesimamishwa picha mbele yake ataka huswali. Au ni sanamu liko mbele yake atakwenda pale alifanya ile sanamu mbele yake tu yuswali mbele ya ile sanamu. Hada haram, ma yajuz. Wala si makruhu tu, haram, ma yanbaghi kuswali ikiwa umelilekea picha, picha iliyosimamishwa. Ni picha ya hayawani, ni picha ya binadamu. Au kama si picha iliyoko kwenye fremu sasa, au picha iliyochongwa kama ya sanamu, zote zinaingia. Ni haramu mwenye kusali, kusali akiwa anatazama huo jambo hilo. Lianna aslu sura haram, asli ya picha yenyewe pia ni haramu. Athaniyan, jambo la pili, fihi tashabuh bil kuffar, huko kujifananisha na makafiri. Makafiri ndio usujudia sanamu, wakalisalia sanamu la picha na sanamu. Wewe unapokwenda kusali unasujudu na inama na rukuu, mbele yako kuna picha, nani akikuona atakudhania mwabudu Allah? Kila mmoja asema mushrik, mushrik. Lidhalika ulama yasema lamma tarjama al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, akasema babu salati fil kanais, babu as-salati fil kanais, huu ni mlango ataja kusali ndani ya kanisa. Ishtaratu shurut, dhakara qawl ibn Abbas radhiyallahu anhu kwamba walikwenda kuftahi mji katika miji ya Nasara, wakaftahi ile kanisa, ikafika ndani sema sala tayari, wakasali masahaba ndani ya kanisa. Qala Ibn Hajar fi sharh, asema lilikuwa halina picha ile kanisa mbele, wala hakuna masanamu yaliosimamishwa, walikuwa hakwalira hayo. La makanisa kama yana picha ndani, imechorwa nani, imechorwa mungule mungule, au kumekuwa masanamu yao, hadha mayajuz, haifai kusali mpaka zitolewe, ziondoshwe na ziondoshwe na zitolewe. Lidhalik kusali ikiwa umekelea picha haram, ma yajuz hadha. Na kusali kwenye kanisa yajuzu bi shart liyo hakuna mapicha mbele, kwa hakuna mapicha pale ndani, yaondolewe au yatolewe au yafutwe, igeuzwe ile hali mumkin. Kama itabakia kwenye hali yake ile ya shirki, basi hafai kusali kwenye makanisa kama haya. Kwa hivyo yataka ukiswali uepuke kulekea mapicha, na ni katika tasahul utakuta baadhi ya majumba watu huswali mbele ya kuta, kuna fremu za picha. Allahu akbar, mawjud hadha fi buyuti almuslimin, katika nyumba za Waislamu nje. Na ukimwambia kwamba mimi simuabudu huyu, simsujudi huyu, lakini mimi namswalia Allah, tayari hiyo picha mbele yako shefe, ni nani akikuona atakubali wewe huswali picha? Wa hadha min aljahl bila shak, hii ni katika jahl bid-din. والصحيح أن هذا حرام ما يجوز. أو إلى أي آدمي أو إكيو مصالي بلياكو كنا من آدم ومكسمامي أنا يوم صليا بلياك وكيو وصالي بلي كنا من آدم ومسمام أنا يوم كهبا وصالي إكيو مملكيا، هذا ما يجوز. Hada majuzi sasa iwe mpicha sanamu au iwe ni picha ni mwanadamu hai kiumbe hai si picha yake awe ni yeye mwenyewe pia hada majuzi kwa nini lianna fi tashabbuh bil kuffar wa tashabbuh bil mushrikun alladhina yu'buduna awliyaahum huko kujifananisha na masufi wanaosujudia mawali wao wanapiga magoti mbele mawali wao mushrikun kama hao takao jifananisha na hao mushrikun alkhurafiyun waliaadha billah na muislamu afai kufanana na hao majuzu kujifananisha na watu kama hao lidhalik yataka kwa ibada zako uepuke kufanana na alkufar walmushrikun waliaadha billah hata kama ni mwanadamu amesimama mbele yako la usisali ikiwa umemlekea lana fihi tashabbuh bilkufar kwa hiyo niwe ni kiumbe chenyewe au iwe ni picha yake haitakikani kusali ukiwa umeelekea au istiqbal ma yulhi au istiqbalu ma yulhi au kusali yani vile vile sema ni makruhu kusali ikiwa umeelekea mambo ya malahi vitu vya vishawishi vya kukushawishi mambo ya lahu mahali palahu na laib vya kusali hapa kuna hivi hapa kuna upuzi huu hapa kuna upuzi huu kuna upuzi huu eh hadha il ajaib hadha min al ajaib uko tengine yes amekwenda mabaharini uko kwenye fuo za bahari eh starehe lahu live ati kifika sala uiteza shere nafsi zao utaandika pale ufuone ati usali ati usali huyu upita tupu huko upita tupu kati wa usali ni jahil araitumul jahil ikhwan mahali tulipofikia na ujinga kiasi hiki ايش يصلون هناك وانا هكونا مساجد الى مسكيت الجنجاني هو يصلي في شاطئ البحر والنساء مر هنا النساء مر كده ثم هو يصلي وامامه له ولعب هذا كلها من الباطل وما يجوز هذا يكون مصالي وملكيه الملاهي ما يلهي مambo ya kushughulisha na ile swala yataka ukiswali utafute mazingira ambayo kwamba hautoshawishika لذلك siku moja Mtume alayhi salatu wassalam Abu al-Jahm alimletia zawadi. Hii hadithi ya Aisha radhiyallahu anha asema Abu al-Jahm alimletia Mtume sallallahu alayhi wasallam khamisa. Alimletia nguo laha a'lam iko na michoro. Rangi nzuri za kuvutia. Fanadhara ila a'lamiha nadratan falamma sarafa qala. Akaiangalia yani akiwa yosali. Amesali mtumi sasa ameona ile nguo aliyovaa imemshawishi nzuri rembo ile nguo rembo ina rangi hii na rangi hii na rangi hii alipomaliza kusali akaivua akasema idhhabu bi khamisati hadhihi ila abil jahm tukueni hii nguo mumrudishie mwenyewe abul jahm mrudisheni mwenyewe yule aliletea zawadi alafu mwambie waatuni bi ambijaniyati abil jahm mwambia nipe nguo nyingine inayoitwa ambijania. Ambijania ni nguo plain ambayo haina marangi rangi. Iko plain. Kala moja tu haina rangi hii, rangi hii, rangi hii. Leteni hiyo ambijania. Mwambia Abul Jahm mimi sitaki hii lakini si kwamba mmekataa zawadi yake. Anipe badali. Na hii ni katika husnul khuluqur rasul. Ni katika husnul khuluq yake. Ile ile sahaba sivunjike moyo. Pona Rasulullah ankataa zawadi yangu. Ha, akambainishia sababu kisha akamwambia nipe badali yake na hii ni tabia nzuri alikuwa nayo mtu sasa akamwambia ituni bi ambijania ati abijam mwambieni awape nguo nyingine inaitwa ambijania ambao ina rangi moja tu hainishawishi sababu nini akambainishia na sababu kwa nini ameirudisha ile zawadi akamwambia fa innaha alhatni imenishughulisha anifan an salati kitambo kidogo tulikuwa na swali nimeivaa hii nguo imeniharibia sala imenishughulisha niko mimi mara naitazama huku naitazama huku na huu ni mtume amina eh mimi na wewe yani tunatakwa kiasi gani ati mimi nitavaa jazi hii mara jazi ile mara rangi ile ati na mimi sina neno sishughuliki ah huu ni urongo kujidanganya nafsi yako hadha rasulullah asema imenishughulisha alhatni an salati imenifanya nishughulishwe na swala yangu nimekuwa sasa mimi huitazama hii nguo kwa hivyo ulama wakatukulia hoja yoyote mwenye kusali akiwa anatazama sehemu ya kushughulisha ya kupuza ya kuzubaisha macho haifai kusali swala sehemu kama hizo na uendoke uende sehemu zingine uswali. Hiyo hadithi ya nani? Abu al-Jahm. Inda al-Bukhari wa Muslim. Na hadithi ya Anas asema Aisha radhiyallahu anha asema Anas Anas radhiyallahu anha asema kana qiramun li'Aishata sutirat bihi janibul bayt. Ilikuwa qiram yani stara pazia. Qiram ni pazia. Siku moja na Aisha mama yetu Aisha radhiyallahu anha ameweka pazia nyumbani kwake, lakini ile pazia ilikuwa ina michoro michoro ya farasi, ina michoro ile pazia imechora mchoro wa mnyama farasi na rangi rangi nzuri. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiona ile pazia Aisha ameweka akamwambia amiti anna qiramaki hadha, amiti ondosha ondosha ile pazia yako. Fa innaha la tazalu tasawiruhu tu'radu fi salati. Kule kuiona hii pazia tu nikaiona ile picha iliyochorwa kwenye ile pazia, nimefunga sala na sala imekuwa mimi huwaza hiyo picha tu. Kuifikira hiyo picha niliona kwenye pazia yako imenishawishi niko msikitini mimi na sala pia. Ukumbuka hiyo pazia yako niliona ilivyokuwa mzuri na picha ya farasi. Allahu Akbar. Imekuja kwenye baadhi ya riwaya ilikuwa ile ile pazia imechorwa farasi ana mbawa. Sasa Mtume sasa amenishughulia, nimeiona ndio kuiona shayo, lakini bado mimi naifikiria nikiswali naona ile picha yake shetani si shetani nasema akumbuka fikra maho shetani yani fikra asema moyo wake wamletea wamletea hiyo picha, moyo wake wamletea hiyo picha na Mtume alayhi salamu maalum shetani hamshawishi. Sasa kilichomshawishi hapa nini? Moyo, fikra alhati fikra yake, moyo wake umemletea ile picha alayhi salatu wasalam. Sasa hii ni picha aliyoiona wazi kwa sababu ilikuwa mbele yake yamewekwa pazia na alikuwa swali na kila mara akiswali asema naikumbuka. Sasa dawa nini? Iondoe, iondoe hii pazia kwa sababu zile taswawiri zake mimi nazikumbuka kila nikiswali naziona. Rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo hii ni dalili ya wazi kuonesha mtu afai kuswali kwenye sehemu yenye lahu yenye kushughulisha macho yake. Wazi maa alasaf alshadid, lakini haya ndio yaliyoko leo. Leo utaingia msikitini, basi badala ya kuswali kwanza ule msikiti ulivyopangwa, kwanza utaanza kukagua, utakagua zipia zake, ukimaliza ukague mlango, ukimaliza mtu akague madirisha yake, sasa ah mashallah, oh hili dirisha ni aluminium, hili ama plastiki, hii hizi kuta ni kifusi hiki ama ni tile hii. Kimaliza kuna mataya kuninginia yale makubwa, oh mashallah, watu watazama hivi, hapa nikaa na stima yake si mchezo, na hii stima nani nalipa? Tume na pengine stima hii inaweza kuwa ni maelfu. Kama mtu waza tu vile ulivyopangwa ule msikiti, wa hadha min aljahl bid-din, bila shaka huu ni ujinga ule wazi, kwa sababu sasa msikiti kama huu watu watasali ama atakuwa hukagua ule msikiti? Wadhi min al-akhta ambazo kwamba sisi tunazo hususan kwenye ibada kama hii ya sala. Kwa hivyo yambaghi mwenye kusali atafute sehemu ambayo kwamba moyo wake na macho yake yatatulia. Ikiwa Mtume aliona pazia kwake nyumbani na akiingia msikitini, Allahu Akbar usali asema ile picha yaja ile pazia aliyoiona. Haya sisi huona mapicha manga kutoka tu msikitini pale nyumbani pale kuja paka msikitini, tuweza pishana na mapicha manga mingi sana. Tunacha kusali sisi? Hatunacha kusali kabisa. Ni kuwaza tu wal iyadha billah. Nasallallahu al-afu was satr. Wa illa sala zetu wallahi ajua wa hali yake ni Allah. Lakini sisi wenyewe, sisi wenyewe tuna wasiwasi nazo. Sisi wenyewe tuna wasiwasi nazo. Wastiqbali narin walau siraja. Vile vile ni haramu kwa wakati wa kusali kuulekea moto au taa ambao si moto. Taa ambayo si moto. Siraj ni ile taa ya kupigwa bomba kama taa ya simu ile. Kupiga bomba kokokoko alafu ikawaka. Hadha isama siraj. Siraj ni taa za zamani kama taa ya kandili au taa ile ya simu ya kupiga bomba ile. Zile huitwa siraj. Kwa hivyo ikiwa mbele yako kuna moto umewashwa, ni haramu kusali mbele ya huo moto. Elekea sehemu nyingine ambako kuna moto. Au mbele yako kuna kandili au mshima au mshima au taa ile ya simu, zote ni haramu kulekea kuziweka mbele yako. Ziweke nyuma yako kishogoni, Zeke nyuma yako kishogoni, usiziweke kwenye kibla, baina yako na baina kibla kuna taa. Hadha haram, majuz. Hadha haram, majuz. Kwa nini? Lianna fihi tashabuhu bil majus. Lianna fihi tashabuhu bil majus. Ni kujifananisha na majusi wanaoabudu moto, wal iyadhu billah. Kwa hivyo mwenye kusali ni haramu akisali akilekea yani baina yake na baina kibla kuna taa, ima kandili au mshima au ni moto huwa kawaida wa jiko au ni taa ile ya simu ya bomba au gari dhali zote ziweke kwenye kishogo kwako alafu swali hadha hu au lekea upande mwingine ambao ni kibla hakuna taa kama hizo. Kwa nini? Tashabuhan bil kufar, kwa ajili ya kutojifananisha na makafiri. Lianna fihim kufar wanasujudia moto na jua na mengine, na tukakatazwa sisi kusali pindi jua lazama na pindi jua lachomoza na pindi jua limekaa katikati. Hizi nyakati mtume tukataza kusali. Kwa nini? Kwa sababu asema kuna watu wanangoja jua liwe lazama walisujudie, au lachomoza walisujudie, majusi yani majusi. Lidhalika ni haramu muislamu kusali wakati huu, haramu. Kwa hivyo mtu asiangalie malengo mengine, angalie malengo, sharia imelenga nini, ile tashabuhu iondoke. Lakini utakuta sisi jua huzama, mtu ingia msikitini magharibi jua huzama, funga sala usali. Ajibu wala. Ajibu. Ni sawa wengine wasema au kuna nasi imehusu tahiyat masjid yafa. Tayeb, na haya malengo ya kutofanana na majusi, haya malengo hujayatazama vizuri? Hebu tazama na haya malengo. Alaysa al-an sahi al-an yasjudu 'alayha al-majus na anta tasjud? Ala kulli hal, hata kama ni kauli imesemwa, lakini la alzam, si lazima kauli hiyo ndio yenye nguvu. La shaqqa al-qawlu thani aqwa min haythu hadha al-bab, al-qawlu al-jumhur thani aqwa bila shak. Adamu al-man' mutlaqan kusali ndio kauli ambayo kwamba aula wa arjah fi al-mas'ala. Limadha? Lianna fihi tajannub al-mushabaha, kuepuka ile kufanana na hawa al-mushrikun. Wa iftirash dhira'ayhi fi as-sujud, wafitirashu dhiraaihi fi sujud wa yukrahu, yani ni makruhu vile vile, ni makruhu vile vile wakati wa kusujudu kutandika mikono yake chini, akailalisha kabisa akagusa chini mikono yote, kama mbwa anavolala, kama paka na mbwa anavolala. Hadha haram, majuz. Idhalika mekuja fi hadithi Anas, mekuja fi hadithi Anas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kal i'tadilu fi sujud, i'tadilu fi sujud, kueni sawa, jinyosheni, muwe sawa pindi mnaposujudu. Wala yabsut ahadukum dhira'aihim bisat al-kalb, wala asizinyoshe mmoja wenu mikono yake kama mbwa anavonyosha pindi anapolala. Ta wengine kisujudu mikono yote ulala chini, yote yakagusa chini kama mbwa anavolala ama paka, wala iyadhu billah. Hadha ma yajuz, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hata mwanamke, wala kuna baadhi ya wanawake wanafanya hivyo, ukiwauliza kwamba ah, mwanamke akiswali hafai kuipanua panua. Kwa nini anakuambia ujipanue panua? Hakuna leo kwamba ujipanue, umeambiwa mikono tisiguse mbavu na isiguse chini. Sasa hiyo maana yake ni kuipanua? Ha, huko ni kuswali vizuri. Hiyo ndo maana i'tadilu, i'tadilu fi sujud, maana yake ni ile mikono yako isimame juu na isiguse mbavu. Isiguse mbavu zako. Mke mume wote watakiwa wafanye hivi. Hapa kuna masala hapo. Kwa hivyo hakuna haja kutumia akili. Kutumia akili. Haina haja kutumia akili. Kwa hivyo hapo mwanamke ni afanye kama mwanamume, kama inavyotakana kisheria. Kwa hivyo hadithi yasema i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum, mmoja wenu yoyote yani mume au mke. Mtume hakusema illa nisa. Hakusema isipokuwa wanawake wasifanye. Even sote tutakana tukiswali, tusiswali kama mbwa anavolala. Pindi unaposujudu usiinyoshe mikono yako yote chini, mke au mume. Na mtu akifanya hivyo ni makruh, sala yake ni sahihi, si kwamba ni batil, sala yake sahihi, lakini itapunguka thawabu, itapungua thawabu. Limadha? Liannahu tashabbaha bil hayawan, liannahu tashabbaha bil hayawan, pindi anaposali alijifananisha na hayawani. Na tumekatazwa sisi wakati wa kusali kufanana na hayawani. Ndio tukaambiwa tusipige magoti kama ngamia, tusizunguke zunguke kama thalab, tusidonedone kama kurabu, tusirusha rusha haraka haraka kama mkia wa mbwa mwitu. Ya hadithi zote mtume fa, yani almuhim haitakikani mwenye kusali kufanana na hayawani pindi anaposali katika hali yake yoyote. Wala yadkhul fiha wa huwa haqinun au haqibun, wala haifai mwenye kusali kuingia ndani ya sala. Yadkhul fiha yani fi salah, wa huwa haqinun ay bawlahu, wa huwa haqinun bawlahu, maana yake ni hiyo, na huku amebana mkojo wake. Yeye yenda kusali badili aende akojoe kwanza, alafu atawadhe aje sema nitakojoa baada ya sala. Akaingia ndani ya sala na huku mkojo umembana, haqinun baula, amebana mkojo. Hii mtu mnamna hii anayeswali katika hali hii hatoki kwenye hali mbili. Alhala alula ni uwe ule mkojo umbana tu kwa mbali, haumtatizi, hautomtatiza, hautomtatiza sana, yuusikia lakini haujakuwa umemshika sana. Hii makruhu. Ukiingia sala katika hali hii makruhu, mfanye makruhu katika makruhatu sala. Lakini ukiwa umembana sawa sawa ni haramu, na ile sala yake mbatil. Mambo hili, kwanza ni haramu kusali hivyo, alafu na ile sala arudi atawadhi asali tena, arudishe tena ile sala, lenna ubatil, lenna ubatil. Kwa sababu gani? Kwa sababu yudhhibul khushu', itaondosha khushu', na khushu' ni rukn min arkan sala, khushu' ni rukn min arkan sala. Kwa hivyo yoyote mwenye kusali na huku amebana mkojo, imma amefanya makruh au amefanya haram. Inautakana ni wewe ukiwa wasali hauna mkojo, hauna chochote, hadha hu. Au haqibun, au haqibun yani adhira au rajia, na huku amebana haja kubwa. Alhaqib ni ule aliyebana haja kubwa, walhaqin ni ule aliyebana haja ndogo. Lugha ya Kiarabu lugha tajiri iliyokwasika. Wallahi basi tu sisi wengi hatuna mapenzi ya kwamba tunapenda kusoma, lakini ni lugha tajiri. Aliyebana mkojo huitwa haqin, na aliyebana haja kubwa kuna lake jina lake lingine haq, lakini Kiswahili lugha nyingine ni kubana zote, utasikia kubana lugha faqir, lakini ndo tunahamu nazo kuliko ile lugha tajiri. Maajabu wallah. Na siku zote mwanadamu hupenda ile mambo makubwa mazuri, lakini kwenye masala ya lugha hupenda ile lugha duni. Sisi ajibu ala kulli hal, wal au haqibun mwenye kubana haja kubwa, hukumu yake kama aliyobana mkojo, ikiwa imembana kwa mbali aweza kuziwia kasali bila kushawishika, basi tamwambia makruh, sala yako sahihi, lakini itapungua thawabu zake. Lakini ikiwa haja kubwa membana sawa sawa, hadha haram aslan, la yajuz kuingia sala na hivyo, na sala yake ni batil lau ataingia katika hali hiyo. Au bihadharati ta'amin yashtahi, au bihadharati ta'amin yashtahi, au kusali na huku amepikiwa chakula, amepikiwa chakula. Kuna tofauti baina kupikiwa na kupikwa. Mtabe, haya mamaili tofauti, haya mamaili tofauti. Yule aliruhusiwa kula hata kama jamaa ataikosa ni yule aliyepikiwa chakula, sio kuliopikwa nyumbani kwake. Na haya mamaili tofauti, chakula chaweza kupikwa lakini hujalengwa wewe, hujakusudiwa wewe. Ikiwa chakula kimepikwa kama desturi, kama ada siku zote saa hizi watu hupika lunch mathala, kimepikwa kimewekwa, hapo utakwenda kusali jamaa alafu rudi ule. Lakini umeingia nyumbani umwambia ahali yako nina njaa, hebu nitengenezee kitu chapchapu, nasikia njaa. Sasa mkeo amekwenda kukutayarishia, ah, hiki ndiko chakula kinacholengwa na hadithi. Mke wako ameingia jikoni kukutayarishia wewe hasa chakula chako kwa sababu umekihitajia, hapo ndo umeambiwa kwanza kula hata kama jamaa yaswaliwa. Na haya mambo mawili tofauti, fantabe. Maana kama mtaweza kuko nyumbani bwana miketi kumbe tayari kushapakuliwa, tia basi nile. La, ile ni kupika kwa ada, kwa desturi, wanawake kila siku mchana upika. Kwa hivyo kile chakula hukukusudiwa, ni desturi pale nyumbani, hupikwa asubuhi, kupikwa mchana. Lakini umeitisha, hebu nitayarishie chakula nasikia njaa. Kukaadhiniwa na chakula ndo mke wako amekupa kulia. Umepakuliwa tu tayari. Eh? Basi ikiwa hali ni hiyo, kwanza kula, usende kuswali. Kisha utakwenda kuswali hata kama jamaa imekwisha. Kwa hivyo mtu asifanye tasahu kwamba ah, akingoja baada ya halantilie baada ya 5 kwa dhiniwa shaona mpakulie mpakulie bwana. Eh? Kisha kile ukimuuliza mbona tukoni msikitini, ah alikuwa nala. Sasa wewe chakula chako kitakuwa hadhir kila wakati wa swala, kila siku. Kile ukimuuliza mbona alikuwa hula. Mashaallah, yani chakula chako chapikwa wakati wa swala tu. Hadha alamatun nifaq. Hii ni alama ya unafiki wa mtu. Kwa hiyo asiuchukulie huu mlango ni kwa dhihaka. Akachukulia dhihaka akajifanyia takalo. Hadha khata. Majuz hadha. Kwa hivyo ndo fukaha, tazama lugha ya fukaha ni lugha ajibu. Ha ulama hizi vitabu wamezitunga kwa dikka sana. Angalia lugha ametumia mwenye kitabu. Anasema nini? Au bihadrati tu'am peke yake akanyamaza. Au bihadrati tu'amin yashtahi chakula anachokipenda. Bihaithu kile chakula cha mtoa roho asipokila. Ah. Kwa hivyo si chakula cha kawaida. Haya kwamba mbali wa kawaida nsima ya kawaida mpilao ya kawaida. Ah, kuna chakula hasa ambacho mtu akipenda. Anaona yuwatawarishiwa. Kwa mfano mtu mke wake bana hela nitengenezee tambi nzuri za zabibu namna ile eh. Ajua huyu bwana anapenda. Sasa mingia jikoni mtayarishia, kumetokea hiyo dharura. Amempa kulia tu mumewe adhani tayari. Ameanza kula, tutakwambia kula. Kwa sababu gani? Hadha tu'amun tashtahi. Hiki ni chakula tunu kwako, wakipenda. Sio chakula wali, wali mbabaisha na? Wali utakubabaisha? Wali kila mmoja hula kila siku. Haubabaishi. Bali si chakula cha kufanya wote salatu aljamaa. Eh? Allahumma illa halif lani. Umekaa na njaa, umetoka safari, hama mbali. Lakini al-asl hakuna anayebabaishwa na wali. Sidhani. Eh? Lianna chakula cha ada si tunu. Eh? Sasa ikiwa hali ni hiyo, chakula kimepakuliwa na anachokipenda na sala tayari, bali yuakhiruha, acheleweshe kuswali. Kwa sababu gani? Wala ufatathul jamaa, hata kama jamaa itaisha, hata kama jamaa itakwisha, lakini cheleweshe kuswali kwanza ule, ili moyo wako wakati unaswali usiwawaza chakula. Sababu kuambia mtu mpaka jamaa awache ale, ili kuhifadhiwa khushu' ya ile sala isipotee. Na hii yaonesha namna gani swala ilivyokuwa na muhimu, mtu awe na khushu' asishughulike. Imekuja hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la salata bihadrati ta'am, hakuna sala kwa kuhudhuria chakula. Chakula kilichokusudiwa, amelengwa, amepikiwa yeye khas. Kikifanywa chakula kama hiko na sala ikawa tayari, basi la salata, usende kuswali, kwanza kula. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, al-akhbathan, wala hakuna kuswali na akiwa huku yupigana na haja mbili, haja kubwa na haja ndogo. Al-akhbathan ni al-bawl wal-ghait, anashindana na mkojo na amebana haja kubwa, na huku yuswali. Hakuna swala ya mtu kama huyo. Arudi aswali tena, yani arudi aswali tena, manake atakuwa hana khushu'. Yuwafikiria saa zote ile haja isimshopoki akanajisi msikiti. Huna cha kuswali? Hana cha kuswali. Sasa hiyo atakuwa huwaza huyu imamu, basi mbona sijda yake ndefu? Mbona rukuu yake ndefu? Mbona tashahudi yake ndefu? Atoi salamu chapchapu, mimi nitakimbia choni. Hiyo ndio fikra yake. Atakuwa huwaza yuwaswali huku yuwapanga namna gani atakimbilia choni. Itakuwa hana khushu'. Ndio maana sharia ikamkataza mtu kuswali akiwa ako kwenye hali kama hii. Kwa hivyo haifai mtu kuswali akiwa kwenye hali ambayo kwamba itashawishi khushu'i yake, kwa sababu khushu'i ndani ya sala ni rukun min arkan as-sala. Naktafi bihadha, taendelea insha Allah makruhatu sala. Bado al-muallif ameendelea kutaja zingine, nitakuja kusoma wiki inayokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha al-qadr.